और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि भला उन पर यानी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके रब की तरफ से कोई मौजजा क्यों नहीं उतारा गया। ऐ पैगंबर, बात यह है कि तुम तो सिर्फ खतरे से होशियार करने वाले हो, और हर कौम के लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स हुआ है जो हिदायत का रास्ता दिखाएं।